cu prea multă pace și bună înțelegere, cum noi nu suntem obișnuiți. Comentăm așadar, doamnelor și domnilor, vizita Papei Francisc în România și vă întreb ce sentimente v-a trezit aceasta și de ce. Istoria alternativă ING. Alo? Salutare, eu sunt... Oh. Aud că ai niște casete video noi. Ia zi, când facem o vizionare? Nu, acum că nu stai acasă, sunt la coadă la dozator. Păi, dacă nu ești acasă, cum e răspuns la telefon? I-am pus cablu lung să-l iau cu mine la cumpărături. N-ai auzit de plata cu telefonul? Ba, am auzit, dar eu nu pot să-mi pun. De ce? Nu vrea cu plajul! Bine, prima plată cu telefonul prin ING Pay n-a fost chiar așa, dar trecutul e trecut. Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează. De 25 de ani ești cu un pas în față când ești cu ING. Pe Altex.ro e noaptea adevăratorilor de prețuri începând cu ora 20. Ia-ți laptop Asus X542 UA Intel Core i7 cu 22% reducere la numai 2261 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Mașina ta Ford este pregătită pentru noul anotimp? A venit momentul să vă bucurați de vremea bună de afară! Înainte de a pleca la drum, efectuează revizia Ford Motorcraft și singura ta grijă va fi să zâmbești! Acum la doar 379 de lei cu TVA! Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimb ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Programează-te acum la dealerul tău Ford sau online pe Ford.ro. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2019. Chiar în acest moment în care asculți acest mesaj, în magazinele Lems sunt reduceri incredibile de până la 55% la mobilă. Da, până la 55%. Promoție valabilă până la 30 iunie. Acum și în 10 rate fără dobândă cu cardul Star de la Banca Transilvania. Lems înfrumusețează casele românilor. Pe 8, 9 și 10 august vei fi live pe plajă cu Europa FM. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. România în direct. Cu Moise Guran. La Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. După un weekend istoric, așa se spune, hai să înțelegem de ce o fi istoric weekendul ăsta care a trecut, un weekend în care Papa Francisc s-a plimbat prin România, a făcut o călătorie apostolică, deci a adus cuvântul lui Dumnezeu cum ar veni, dar a fost în foarte multe locuri, a săvârșit și o ceremonie de beatificare a celor 7 episcopi și cardinali care au murit, care au fost chinuiți în timpul dictaturii comuniste în România, a vorbit oamenilor mult, a mers mult, a și zburat mult dintr-un oraș în altul. În final a trebuit să meargă cu mașina, căci vremea n-a permis transportul de la Blaj la Sibiu pentru plecare. Toată lumea, deci sute de mii de oameni l-au văzut în carne și oase, s-au dus să-l vadă și alte milioane l-au văzut la televizor. Una peste alta a fost un weekend cum noi în România nu prea suntem obișnuiți. Nu știm de ce. O fi de la noi, o fi de la el, de la Sfântul Părinte. Hai să înțelegem. Doamnelor și domnilor, astăzi vă întreb la România în direct ce sentimente v-a trezit, dacă v-a trezit, dacă nu v-a trezit, de asemenea, sunați și spuneți, doamne, nu m-a interesat, aveam de tăiat, aveam un botez sau cum era. E o chestie celebră cu ziua votului făcută de cei de la Divertis cândva, da? Unii au zis ca un botez și nu. Deci dacă nu v-a trezit, de asemenea, e bine să spuneți de ce nu v-a trezit niciun fel de sentiment. Important este să înțelegem. Asta facem la această emisiune. Vorbim unii cu alții până înțelegem. 0372069599. Așadar, ce sentimente v-a trezit, dacă v-a trezit, vizita Papei Francisc în România? Georgian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Personal, mi-a trezit sentimente foarte frumoase. Deși sunt preot ortodox, ar trebui să învăț să-mi cumpăr și eu un Logan. Să dau exemplu de smerenie, să spunem așa. Loganul a fost de la SPP, să fiți convins de asta, da? Sunt de acord, dar ar trebui să-mi cumpăr și un Logan. Ok. Dar ce mașină aveți acum? Un Volkswagen Touran. Sunteți mai tare? Ca da, să zic vedeți? Așa. Ca papa. Din 2008. Apoi... Sunteți mai tare și decât mine. Credeți-mă, eu am un Passat acum și un Duster. Când l-am văzut pe papa cu Duster-ul și cu Passat-ul, că la sfârșit a mers și cu Passat-ul, am zis, Doamne, e un semn. Să mă las de fumat. E un semn. Așa. Mai departe. Deși la 1054 Biserica Catolică s-a desprins de trunchiul comun, totuși am văzut împreună foarte frumos și în 99 am fost la București când a venit Papa Ioan Paul al II-lea. Acum am văzut la TVR1. M-am bucurat de sentimentul de unitate transmis. Eu cred, ca să închei, să las și pe alții să vorbească, că această unitate nu e dată de papă, de patriarh sau de oficialități. Apropo, îl felicit pe președintele României că și-a dat seama că toți românii de data aceasta n-au fost doar românii aceiai dumnealui, au fost încreștinați de Sfântul Apostol Andrei și așa l-a primit la Cotroceni. A salutat din partea tuturor românilor în țara încreștinată de Sfântul Apostol Andrei. Are bun consilier și mă bucur că și-a dat seama. Ceea ce nu se poate spune despre patriarhul, vă răspund și eu așa, dacă dumneavoastră sunteți troll și eu știu să fiu, ceea ce nu se poate spune despre patriarhul Daniel, care i-a spus Papei Francisc, mulțumim pentru donația simbolică. Simbolică, 200.000 de euro, dar simbolic, oricum ar fi. Deci asta, eu am zis în primă fază, am zis că probabil că e o gafă diplomatică, după care am citit pe Europa Liberă un comentariu foarte bun al Sabinei Fati, care explică că n-a fost nicio gafă, a fost mai cu intenție, așa. Da, aici vorbim despre papa, nu? Nu, vorbim despre consilieri. Noastră v-ați legat de consilierii domnului Iohannis și eu m-am gândit că trebuie să mai fi fost niște consilieri pe aici. Ascultă, domnul Iohannis ascultă de consilierii dumnealui. Așa. Legat de papă, da. Sentimentul ăsta de unitate este dat, cred eu, de faptul că, în definitiv, per total, 90% din timp a fost dedicat slujirii lui Hristos. Slujbă de beatificare, vizitare, liturghie, misă, de fapt. Deci eu cred că slujba în lui Hristos, acolo este unitatea. Deci sentimentul acolo pe care vi l-a trezit papa a fost cel de unitate? Da. De ce? De pentru ce? Că a vizitat nu doar o singură latură, o singură direcție, ci a vizitat și autorități, și Biserica Ortodoxă, dar a și slujit lui Hristos prin misă. Bine. Care este liturgia mai prescurtată. Așa. Bine, Georgian, mulțumesc pentru mesaj. O explicație de specialitate, aș spune. 0372069599. Florin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Aș vrea să spun de câteva cuvinte. E un lucru foarte, foarte frumos. Am o impresie foarte bună despre papă. De ce? Despre actualul papă, pentru că am văzut un documentar pe TVR1, Modestia și de unde a plecat. Așa. De unde a plecat de la origine și unde a ajuns. Și are ceva aparte care atrage mult de tot oamenii. Deci dumneavoastră ați fost fascinat de personalitatea papei. Da. Și sentimentul pe care vi l-a trezit a fost cel de admirație. Admirație, da. Ok. Bine, e și asta o explicație. Vă mulțumesc, Florin. 0372069599. Știți că e o dezbatere asta, în ce măsură papa, prin personalitatea lui, prin celebritatea lui, reușește mai degrabă să inducă o stare de bine decât prin predică, prin... Mă rog. Simona, bună ziua! Bună ziua, Moise! Am fost ieri la Blaj, sunt încă sub impresia momentului, pentru că a fost fabulos și mă bucur, a fost o ocazie de aia, de once in a lifetime. Mă bucur foarte mult că am trăit-o. Și ce aș vrea eu să spun, așa ca și cineva care a experimentat pe viu senzația asta. Senzația de fabulos. Senzația, ați descris-o ca fiind doar fabulos până acum. Dacă ați putea să explicați un pic pe fabulos, ăsta ar fi... Dacă se poate, dacă nu, nu-i nicio problemă. Asta vreau. Deci a fost o senzație de... știi, sloganul acestei vizite a fost să mergem împreună. Deci acolo am avut efectiv senzația de împreună, de conexiune cu toți cei care erau acolo. Am stat la coadă mult pentru intrare. Am intrat în vorbă cu cei care erau în stânga-dreapta, oameni pe care nu-i voi mai vedea în viața mea. am cântat împreună, ne-am rugat împreună și, de fapt, eu cred că cea mai mare minună pe care a săvârșit-o prezența sanctității sale a fost faptul că ne-a făcut pe toți să mergem acolo cu sufletul deschis, fără să... Deci am lăsat deoparte tot ceea ce ne învrăjbește, ceea ce ne desparte și te-ai dus acolo cu inima deschisă, cu răbdare, cu îngăduință, cu zâmbet pentru toți cei care erau acolo. Deci cumva a scos la lumină părțile bune ale noastre, care cum? Le-am cam dat deoparte. Cum a reușit acest lucru? A reușit acest lucru pentru că, știind că mergi la un eveniment atât de deosebit și atât de important, te-ai dus tu cu sufletul deschis. Deci a fost un declic care s-a făcut, eu acum vorbesc evident din punct de vedere personal, dar sigur cred că mulți au simțit acest lucru, un declic pe care, deci tu te-ai dus acolo setat că ești, te duci să fii fericit, să relaționezi cu cei, adică să relaționezi, să îi înțelegi pe cei din jur. Deci erați fericită înainte să ajungeți acolo. V-ați presetat, cum ar veni. Da, m-am resetat. Deci eu eram fericită de când știam că se apropie momentul, dar acolo asta a fost senzația de împreună. Nu v-a dezamăgit nimic? Nu vă așteptați la mai mult sau la mai puțin? Nu mă așteptam. A fost frumos, a fost bine organizat, micile nesincronizări care, să zicem, au fost neimportante și s-au trecut cu vederea. Am stat la rând în liniște, am povestit, a fost o atmosferă extraordinară și eu cred că asta este, până la urmă, marele miracol, faptul că ne-am setat noi să fim buni, să fim deschiși, să fim înțelegători, să fim împreună. Deci papa nu ne-a schimbat, spuneți dumneavoastră, ci pur și simplu în pregătirea acestei întâlniri pe care urma să o aveți, binele din dumneavoastră a ieșit la suprafață sau a devenit dominant sau încerc să înțeleg ceea ce ați explicat. Aproximativ cam da. Pentru că e un eveniment unde te duci cu drag. Ok. Și te duci pentru lucruri bune. Și atunci binele ăsta a ieșit deasupra. Simona, astăzi binele e tot deasupra? Astăzi da. Nu v-ați dus la serviciu? Pentru că astăzi, ba da, dar astăzi este luni și este foarte aproape de duminică. Întrebarea e de marți, de fapt. Întrebarea okay. E bună. Să vedem cât o să țină. Bine, să mă țineți la curent. Mulțumesc, Simona. Sigur că da, sunt percepții subiective. Nu trebuie să explicați acest lucru în momentul în care v-am cerut să exprimați sentimente și să le explicați. Ele se pot referi, adică doar unghiul dumneavoastră, cel subiectiv, este cel pe care îl puteți exprima astăzi. 0372069599. V-am întrebat astăzi ce sentimente v-a trezit vizita Papei Francisc și mai ales de ce. Bună ziua, Cornel! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uite, foarte multe sentimente am trăit zilele astea. De liniște, de calm, de pace... Dar unul mi-a trezit un sentiment aparte. După foarte mulți ani, m-am simțit mândru că sunt român. Pentru că conaționalii mei au știut să-l primească pe papă foarte frumos. Foarte, foarte frumos. V-a plăcut organizarea, adică? A fost mândru pentru că organizarea a fost bună. Nu numai organizarea, ci și reacția românilor, în general, care l-au cinstit pe capul Bisericii Catolice, așa cum se cuvine. Care l-au primit cu un entuziasm incomparabil mai mare decât în oricare altă țară ortodoxă pe care papa a vizitat-o, chiar acum înainte, absolut. Că a fost la bulgari înainte să vină la noi. Așa. Da, da, da. Și noi ne-am purtat mai mult decât minunat. Nu ne-am mai dat... N-am mai dat cu ăștia în gard, ca să zic așa, da? Toți am fost la unison, nimeni nu s-a certat cu nimeni. A fost frumos. În schimb, atunci când a plecat, am trăit o senzație destul de neplăcută. V-a fost frică să nu pice tare omul cu el? Nu, nu, erau niște băieți. Aeronava aia e nouă, vă spun eu, și da, și piloții tarom chiar sunt buni. Sunt compania românească are niște probleme tehnice de finanțare, ca să zicem așa, dar piloții sunt foarte buni. Management, da, mă rog, dar mai multe. Dar ei au fost la înălțime, au ținut cât se poate de mult geamurile deschise să mai vedem și noi steagurile al Vaticanului și al nostru. În fine, senzația care am trăit-o în momentul în care papa și-a luat rămas bun de la noi a fost, știi, noi, nu știu, presupun că tu ai făcut armata. Nu, eu n-am făcut senzația, armata. Eu am făcut-o și când plecam, când plecau părinții de la mine, asta a fost senzația pe care am trăit-o. Sau, mă rog, ceva mai mișto. Și anume, senzația care au avut-o oștenii lui Ștefan. Știi, cui ne lași pe noi, stăpâne? Ceva la maniera asta, adică... Ok. Încerc să înțeleg, deși transpunând cumva ceea ce spuneți dumneavoastră, n-am făcut armata, dar am fost student. Venea tata, mai uita câte un pachet de țigări pe televizor și după aia se jura că l-a uitat din greșeală și că nu era pentru mine. Dar mi-e greu să înțeleg altfel această comparație a dumneavoastră. Deci, când a plecat papa, m-am simțit ca atunci când veneau părinții la mine în armată și după aia plecau. Mulțumesc, Cornel. 0372069599. Albert, bună ziua! Salut, Boise! Vă ascultăm! Da, eu am privit la televizor, nu am avut ocazia să ajung. Și ce vreau să spun ca o notă foarte bună pentru poporul nostru, că am văzut foarte, foarte multe fețe zâmbitoare. Și o ordine. Am privit absolut tot programul. În toate zilele am avut timp pe acest weekend, că nu am lucrat, am fost liber. Și aș vrea ca să rămânem așa fericiți în atmosfera aceasta sfântă, creștină, chiar dacă vine papa la noi, chiar dacă suntem în bisericile voastre, fiecare după religie, pentru că, într-adevăr, cum spunea și Cornel înainte, cuvântul lui Dumnezeu aduce unitate, aduce bucurie, aduce zâmbet pe fațe, pe fețele voastre, pe fețele oamenilor și aduce unitate în Hristos. Nu pot să uit fețele copiilor, am văzut fetițe tinere, băieți, vârstnici, nici bătrâni, făcând cu mâna și zâmbind. Deci suntem un popor minunat, aș vrea să rămânem credincioși lui Dumnezeu și credincioși celor care, părinților noștri spirituali, însă să fac o comparație. Nu vreau ca să jignesc și să supăr pe nimeni, dar totuși am văzut diferența mare între fața zâmbitoare și o față plină de pace sufletească sfântă, venită din partea Duhului Sfânt și din partea lui Dumnezeu pe fața papei, Francis, în comparație, în contrast cu fața patriarhului sau prefericitului Daniel, care îl stimez, dar personal n-aș dori ca să aibă o față mai veselă. Ei. Și mai... Da. Judecați omul după haine sau după față. Nu, unii oameni nu, sunt nu, mai nu. Încruntați de felul lor, așa, expresia feței prefericitului Daniel e de om mai încruntat. Păi, este... Da, scuzați-mă, este numele, nu-l caracterizează. Păi, este prea fericit, nu prea trist sau prea supărat. Dar să lăsăm deoparte. La sunteți ortodox, Albert? Da, sunt ortodox. Am înțeles. Bine, ok. Ortodox, deci, da? Asta cu comparația, și... cu comparația între papă și patriar, să știți că era o chestiune inevitabilă. Ea s-a făcut și atunci când a venit papa Ioan Paul al II-lea, primit de patriarhul de atunci, Teoctist, da, care avea o față mai veselă și mai puțin încruntată, cel puțin, decât a prefericitului Daniel. Dar lumea tot a făcut aceste comparații. Adică ele sunt inevitabile. Mă rog, nu știu ce spun. Da, în mod să facem o glumă, să descrețim puțin frunțile. Cred că după ce prefericitul Daniel al nostru a băgat de seamă sau s-a convins că papa nu ia locul, adică nu ia scaunul, după aia probabil i-ar venit zâmbetul pe multe. Nu știu dacă, ok. Bine, Albert, mulțumesc și pentru glumă, dar trebuie să fim cu toții înțeleși că astfel de vizite nu se organizează altfel decât împreună. Altfel spus, dacă prefericitul Daniel sau Biserica Ortodoxă nu ar fi fost de acord, atunci greu s-ar fi putut organiza această vizită. Nimeni nu spune de ce, de ce a fost, dacă a fost istorică. Poate n-a fost istorică, poate a fost doar un weekend așa în care s-a așezat pacea peste România. Azi e luni. Claudia, bună ziua! Bună ziua! Nu vreau să fac comparații. Nu sunt catolică și poate aș fi subiectivă. Mie, sincer, mi-a plăcut foarte mult și am fost surprins, plăcută, la întâlnirea de la Cotroceni și mai ales la întâlnirea de la Patriarhie. Așa. Mi s-a părut o atmosferă destinsă și episcopii ortodoxi erau veseli, comunicau și gesticulau. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mie mi-a plăcut cel mai mult faza cu președintele Iohannis, da? Papa uitase formula de... Bună ziua! Da. Bună ziua! Mi-a plăcut și mie, am reținut-o și eu, a fost virală. Acolo. Da, deci, a fost simpatic pentru acolo. Aceia dintre dumneavoastră, dacă existați, nu cred că existați care n-ați văzut faza, deci... Eu am văzut-o, da, am văzut-o în direct, bine, la televizor, pic, Claudia, dar am văzut-o. Doar să explic pentru ceilalți, a fost o fază în care atunci când trebuie să salute garda de onoare, papa a uitat formula de salut, adică era bună ziua. Era chiar sânjenit un pic. Da, iar președintele Iohannis, care era cumva în spatele papei, s-a prins ce se întâmplă, exact. A făcut un gest așa de venire tiptilă în spatele papei, frecându-și mâinile și a șoptit. E așa, da, pe șustache. Bună ziua! Papa a priceput, da. Da, a fost o fază delicioasă din punctul meu de vedere, nimic altceva. Cred că nimeni nu s-a supărat, nimeni nu s-a încordat din această cauză și toată lumea a luat-o așa cum a fost, adică o întâmplare de viață. Da, mie mi s-a părut per total în toate cele trei zile o organizare impecabilă. Ce vreau să vă spun, sâmbătă am participat în direct la Iași, da. Și ce am observat, apropo de să mergem împreună, pe gardurile care despărțea mulțimea de stradă pe unde trebuiau să treacă coloanele oficiale, erau patru steaguri. Steagul României, steagul Uniunii Europene, steagul Vaticanului și steagul Bisericii Ortodoxe Române. Așa. Mie mi s-a părut din partea administrației Iașului un lucru care nu știu dacă altcineva s-ar fi gândit, să le pună pe toate patru împreună, deci să mergem împreună. Ok. Bine. Să dăm credit acestei, pentru această idee a administrației Iașului. Sincer să vă spun, nu știu dacă la nivel de protocol ceva este lăsat la nivelul administrației. E posibil să fie așa cum spuneți dumneavoastră, important e că a fost bine și că nu e de criticat. Dacă era de criticat, aflam cu ea, a fost vina. Mircea, bună ziua! Salut, Moise! Sunt Mircea și sunt ortodox. O mare bucurie în suflet mi-a provocat această vizită a papei, dar și o mare nemulțumire. M-am bucurat pentru reconcilierea despre care s-a vorbit, menționându-se în mod unidirecțional despre cei șapte preoți care au avut de suferit în timpul comunismului. Marea mea nemulțumire este că niciun oficial sau nici măcar un comentator de la televizor nu a ținut să aducă aminte poporului român că greco-catolicismul în mod formal în Transilvania a luat naștere prin tunurile generalului Bukov, care ne-a dărâmat nouă ortodoxilor bisericile și mănăstirile. Cred că în mod formal puteau fi amintit și românii care au avut de suferit, care au fost dezrădăcinați, unii dintre ei biciuiți și schingiuiți. Și pun și eu în mod formal o întrebare, acești români când vor fi beatificați? Da. Mulțumesc! Nu mai aveți nimic altceva de spus? Ok. Pacea fie cu dumneavoastră, ca să spun așa. Deci, Biserica Greco-Catolică din Ardeal a luat naștere prin unire cu Roma în secolul al XVIII-lea. Beatificarea de acum s-a produs pentru că ea a fost interzisă după venirea comunismului în România. Sigur, comunismul a făcut multe victime și în rândul Bisericii Ortodoxe și în rândul Bisericii Greco-Catolice. Cei șapte episcop, mă rog, și cardinalul Iuliu Hosu, cel care a citit proclamația Marii Uniri de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, fiind întemnițați. Cei mai mulți dintre ei au murit în pușcării, au ajuns în grob comune sau la mănăstiri, unde au fost izolați. Asta a fost, pentru o parte a lor s-a găsit această soluție. În esență, cam aceasta este, mă rog, cardinalul Iuliu Hosu n-a murit, a murit mai târziu, prin anii 70, din ce știu eu, deci n-a murit, a supraviețuit perioade, deci în 64 au fost eliberați deținuții politici. Da? Sigur că trebuie să știm cu toții istoria noastră, așa cum a fost ea, și da, beatificarea care este, din ce știu, iertați-mă, sunt un teren pe care nu-l stăpâne, Sanda Nicolae, cea care știe aceste lucruri foarte bine, mai aflu și eu lucruri de la ea. Beatificarea este o fază intermediară în procesul de sfințire a unei personalități. Beatificarea recunoaște, de fapt, martiriul și meritele persoanei respective. A fost o tentativă de împăcare, dacă vreți așa, de împăcare și de recunoaștere în același timp. Nu vă imaginați că ceea ce s-a întâmplat în perioada aia, anilor 48 până în 64, de fapt, și mai târziu, după anii 80, a fost o chestiune de care poporul român este străin, poporul român în ansamblu său. Căutând pacea și unitatea, sau nu putem căuta pacea și unitatea, încep eu să țin predice acum, n-aș fi vrut să fac acest lucru la această emisiune, adică nu putem găsi pacea și unitatea ascunzând lucrurile, ci scoțându-le, sigur că da, cunoscându-le așa cum au fost ele. Haide, 0372069599. Bogdan, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua la toți ascultătorii. Eu ce să zic, mie mi-a plăcut foarte mult discursul pe care l-a avut Papa împreună cu, adică ce a citit în fața Patriarhului Daniel. Mi s-a părut un lucru, un discurs foarte, foarte optimizat, nu știu cum să mă exprim. Optimist? Foarte pertinent. Da, evident, foarte optimist. De toată atmosfera este optimistă. Eu cred că canonizarea, dacă să mă leg de ce discutați înainte, cred că această beatificare, care cum ar veni, e un pas înainte de canonizare, cum este la ortodox, eu cred că vine pe un teren neutru, adică nu e nici catolic, nu e, da, e între. A venit aici pe această zonă specială, că greco-catolicismul este o zonă care numai în România se întâlnește. Și cred că asta a și fost ideea, adică noi n-am vrut să vă stricăm ortodoxia, nici nou catolicismul, ceva de genul. Și faptul că acestor persoane deosebite, cei șapte, au fost recunoscuți așa pentru sacrificiul lor, este încă un pas, să zicem așa, de unitate pe care l-a făcut Papa. Dincolo de aspectul frumos pe care l-au descris toți antevorbitorii mei, eu sunt din Iași și cred, da, trec la o latură mai puțin plăcută, să zic așa. Eu aș vrea să vină mai des Papa, sincer. Pentru că încep să se miște treburile astea, arată orașul mai frumos, e mai multă ordine, e ceva. Ok. Și pe mine mă sperie din perspectivă strict a civilizației și a capitalismului spre care ne îndreptăm noi așa, nu știu cum, că noi avem reminiscențele astea de a de a fi împinși de la spate. Trebuie să, domnule, că vine Papa, trebuie să arătăm că suntem niște... Noi suntem tot timpul, trebuie să arătăm tot timpul că suntem niște oameni deosebiți. Și asta, suntem, dar asta ce ne arată nouă despre noi? Ne arată că nu suntem consecvenți și nu... Ne arată o spaimă și o îndoială pe care chiar noi o avem în legătură, da, cu faptul că n-am fi niște oameni deosebiți. Cineva care tot timpul încearcă să arate ceva, mărturisește în primul rând o spaimă interioară a lui despre sine că n-ar fi așa. Chiar dacă e. Ok? Da, și evident poate și o falsă, nu știu cum, tot timpul ne blamăm noi așa, știi, noi suntem români, da, suntem fraie, ceva de genul ăsta. Adică avem așa țiudine asta de... Da. Bine, și avem și cealaltă latură în care exagerăm că suntem geniali, dar mă rog, eu zic că în perioada asta mie asta mi s-a trezit și am zis că, dumne, e foarte frumos că a venit, mesajul este deosebit, e frumos, e creștinește, e unitate sau, să zicem așa, un pas spre unitate, dar cred că ar trebui să ne punem mai multe întrebări. Și dincolo de toate, îmi place încă, că n-am citit încă nimic rău, că văd că nu mai încurcă nici catedrala, nici aia, nici cealaltă. E o atmosferă interesantă, știți? Adică toate sunt interesante acum în zilele astea. Nu mai încurcă nimic. Nu se scrie nimic de rău, nu se scrie nimic de... Da. Totul e ok. Da. Ar fi bine să rămână așa. Catedrala Mântuirii Neamului n-a încurcat pe nimeni niciodată, să știți. Pe nimeni niciodată. Singura problemă cu Catedrala Mântuirii Neamului este că ea încearcă la fel, cum a spus dumneavoastră mai devreme, să ne arate ceva nou despre noi, în condițiile în care marile catedrale, mă rog, cele mai multe dintre catedralele europene, cel puțin, sunt monumente istorice, făcute acum niște sute de ani, când să faci o catedrală arăta măreția. Cu tehnica de acum și cu puterea financiară de acum, chiar a națiunii noastre, să faci o catedrală, sigur, poate fi un efort, dar sigur ea nu se face în 100 de ani cum s-au făcut alte catedrale. Atâta. Problema cu catedrala este că ea e ușor anacronică, sau chiar mult anacronică. Să avem și noi o catedrală. O să avem și noi, avem deja și noi o catedrală, noi ortodoxi și Catedrala Mântuirii Neamului, care însă ce mărturisește este întrebarea. Că vechile catedrale erau ridicate de regi după războaie de cucerire, după ce arătau măreția. Înțelegeți? Într-o epocă în care religia era dogma politică, religia creștină. Nu e vorba despre altceva, iar acele catedrale, măreția și valoarea lor constă tocmai în faptul că ele mărturisesc istorie. Mă înțelegeți ce vă spun? Da, încerc să înțeleg. Adică n-are înțeleg nimeni oricum. Nimic cu catedrala Mântuirii. Eu, din contră, eu am lăudat-o, doamne, când au început să facă, era criză și statul român nu era capabil să facă investiții, să facă, nu dădea de lucru oamenilor. Adică și eu am zis, e o lucrare de construcții? Da. Angajați oameni? Da. Foarte bine. Bine că o facem și, bine că facem și asta dacă, dacă autostrăzi nu putem să facem. Deci pe nimeni nu încurcă catedrala respectivă. Nu știu pe cine sau pe cine încurcă, nu știu cu ce argumente încurcă, dar v-am spus, mi-e tare teamă că ea mărturisește fix ce a spus dumneavoastră mai devreme. Mărturisește neîncrederea în sine a poporului nostru și a măreției lui, pe care bine, o cere. Bine, eu nu m-am referit strict la catedrală, adică doar problema asta. Adică am vrut să zic, era un subiect care s-a tot discutat. Și acum ce și să mai e ridicată, trebuie terminată, adică ar fi foarte urât să nu o terminăm catedrala. Da, nu era vorba de o atmosferă generală legată în principal de noi. Eu atâta observ că faptul că noi, între noi, aici fiind, ne războim pe tot felul de teme și religioase și nereligioase și politice și așa mai departe, când a venit papa am încercat să nu ne mai războim. Și asta a fost un lucru și bun. Ne-a ieșit. Adică... Și chiar ne-a ieșit, spre surprinderea noastră, am impresia. A mea, cel de puțin. De asta zic, ar fi mai bine să vină mai des, nu știu, poate, poate cu timpul ne obișnuim cu ideea de a fi... Poate se permanentizează, ziceți dumneavoastră. Mulțumesc, Bogdan. Să-i scriem papei să vină mai des atunci. Adrian, bună ziua! Salut, Moise! Eu nu sunt neapărat un bun cunoscător al istoriei, al religiei sau un mare practicant al religiei. Însă zilele acestea m-am simțit foarte bine. Nu știu, acest papă emană prin tot sporii niște valori și niște calități de care, nu știu, avem nevoie ca de aer de acum înainte. Mai era un personaj care îmi dădea acest sentiment și anume regele Mihai. Pur și simplu, la aceste două personaje, când te uiți, fără să scoată un cuvânt, îți dau un sentiment de bine. Și... vine de undeva toată această stare, adică cu siguranță acești oameni au calitățile pe care care ar trebui să le aibă mulți oameni în ziua de astăzi și mai ales oameni care, știu eu, sunt formatori de opinie sau care iau decizii importante pentru umanitate în general. Chiar nu plăneam să mă duc la Blaj, am fost așa inopinat, m-am urcat dimineața și am zis mă duc, chiar dacă nu aveam bilete, am zis mă duc, vreau să fiu și eu acolo și culmea, cum zicea și papa, că Dumnezeu îi ajută pe cei curajoși și care și asumă riscuri, am reușit chiar să fac și rost de bilete chiar cu 10 minute înainte de intrare pe Câmpia Libertății. E foarte bine că a venit. Eu zic că absolut toată lumea a avut de câștigat din această vizită a papei la noi în țară. Bine, Adrian. Și abordez problema strict ca și persoană și nu din punct de vedere religios al altor protocoale și așa mai departe. E ceva care a fost foarte binevenit pentru națiunea noastră și pentru tot ceea ce înseamnă România, să zic, la momentul de față. Aveam nevoie de asta, ziceți dumneavoastră. Și eu sunt perfect de acord, nu vă pot contrazice. V-am explicat vineri de ce și această vizită a Papei Francisc a picat oarecum similar vizitei din 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea, după niște momente de răscruce ale națiunii noastre, de mare dezbinare, de mare îndoială. Atunci era imediat după mineriadele din ianuarie și februarie 99, când minerii veneau asupra Bucureștiului și armata a fost desfășurată pe Valea Oltului și puțin a lipsit să nu deschidă focul armata, fusese stare de necesitate, că niște lucruri. Paula, bună ziua! Bun găsit! Mulțumesc că suntem în direct și că discuți tema asta. Sunt Paula și sunt greco-catolică, trebuie să zic de la început. Eu cred că este o vizită istorică, dar poate nu la nivel european, să o luăm așa cum a fost vizita Papei Ioan Paul al II-lea cu rădăcinile lui în Estul Europei, cât pentru România. Din perspectiva mea, faptul că s-a pus reflectorul, că s-a pus lumină pe o pagină de istorie care a fost ocultată. Ăsta este adevărul. În manualele școlare. Interzicerea Bisericii Greco-Catolice, la asta vă referiți. Exact, despre Biserica Greco-Catolică vorbesc. Dar nu doar despre Biserica Greco-Catolică, vorbesc in integrum, pentru că sfinții episcopi, martiri, fericiți de ieri, sunt un simbol al tuturor suferinților din închisorile comuniste din vremea respectivă. Sunt oameni care pentru verticalitatea lor nu au negociat absolut nimic cu regimul comunist de la vremea respectivă. Sunt oameni care au făcut România asta mare. Și mă refer la Iuliu Hosu, că spuneai că a supraviețuit. Sigur, a supraviețuit cu domiciliu forțat la mănăstirea Ciorogârla, înainte să ajungă în spital la Colentina, unde a murit. Omul ăla, împreună cu cel care avea să devină patriarhul Miron Crista, au citit împreună proclamația de pe Câmpia Libertății din 1918. Noi vrem să ne unim cu țara. Știm un lucru foarte interesant. Faptul că s-a pus reflectorul pe pagina asta de istorie e de fapt o pagină de istorie a României. Iar ăsta este extraordinar și din punctul meu de vedere, faptul că Papa a reușit să creeze niște poduri care s-au dorit a fi arse prin samavolnicia rescrierii istoriei. Greco-catolicii sunt partea istoriei românești. Sigur, greco-catolicii, da, sunt cei care au făcut ca în Transilvania să se vorbească românește. Și probabil România întreagă datorează școlilor Blajului și faptului că primii preoți care au creat sistemul public de educație gratuit din România au făcut ca acei copii de țărani să învețe gratuit și să plece să studieze la școlile Romei, la școlile Berlinului, la școlile Budapestei, pentru că nu uităm, eram în Imperiu, și să vină acasă cu știința lor și să creeze autodeterminarea națională care a creat mai târziu România Mare. Sunt niște lucruri pe care le merităm in integrum, toți românii, că suntem catolici, ortodoxi sau altă confesiune. Mie mi se pare extraordinar sentimentul pe care l-au avut frații ortodoxi. Urmărind de la televizor, eu am fost ieri la Blaj și am fost de asemenea în piață, în fața Ateneului Român, ca un pelerin oarecare, așteptând să treacă papa și mi s-a părut extraordinar la coadă stând pentru acces, să descoper că sunt oameni care au venit doar să-l vadă pe papa pentru că este un eveniment deosebit pentru România, nefiind de religie catolică. Asta este lucru care, de fapt, trebuie să ne rămână tuturor. Faptul că s-a reușit o coeziune, cum n-a mai fost. Știi, după 90, Biserica Greco-Catolică, într-o continuare a... Biserica Greco-Catolică și-a cerut, da, și-a cerut înapoi lăcașurile de cult, ceea ce a dat naștere unui grav război cu, mă rog, o parte a Bisericii Ortodoxe. Lucrurile au fost, sigur, totuși depășite până la momentul ăsta. Hai să punem lucrurile în făgașul lor normal. În 1948, după 1 decembrie, statul comunist a naționalizat tot ce era lăcaș de cult, școală, școală sau mănăstire greco-catolică. În 1990, Biserica Greco-Catolică a cerut statului să returneze ceea ce a luat, iar statul român a zis, mergeți și cereți-le ortodoxilor. E o formă clasică de a crea război între frați. Este mult mai mult de atât. Vă mulțumesc, Paula, pentru faptul că ați trecut prin istorie. Vedeți, nu știu dacă ar trebui să ne întoarcem la Inocentie Micu Klein atât de mult în urmă, dar într-adevăr, comuniștii, atunci când au fost plantați, practic, în România, în perioada interbelică, aveau, între altele, în obiectivele lor, ruperea unirii, ruperea marii uniri. Mai târziu, când a fost, sigur, n-au fost martiri doar greco-catolici, au fost și ortodoxi, foarte mulți. Știm, au fost pline pușcăriile. Ulterior, când propaganda comunistă a recreat istoria, așa cum foarte bine ați spus dumneavoastră, a integrat anumite lucruri care erau convenabile și le-a trecut pe altele, le-a trecut în afara istoriei. Și da, aceste episoade trebuie știute, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, unitatea, sentimentul de pace, de calm, sunt iluzorii dacă ele sunt așezate pe minciuni. Nu poți să ierți, nu poți să treci mai departe, nu poți să găsești înțelegere altfel decât știind exact ce ierți și cum s-a întâmplat, care a fost istoria ta, ce s-a întâmplat pe aceste meleaguri. Oamenii nu știu că știu acum, sincer să vă spun că nu e nici mie foarte clar cât au înțeles foarte bine cei cu cei 7 episcopi, de ce s-a întâmplat așa, cum s-a întâmplat în 1945. Sunt niște lucruri care, prin astfel de evenimente, da, folosindu-se și de celebritatea personajului, Papa de la Roma, să zic așa, da, dincolo de om, vorbesc de funcția pe care o are, ajung la publicul larg. Înțelegem cu toții mai multe despre țara noastră. E un pas înainte de a ne da mâna unii cu alții. Și sincer să vă spun, nici eu n-am vrut altceva cu această emisiune. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Ani de răsfăț în căldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kober, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Pe Altex.ro e noaptea devoratorilor de prețuri începând cu ora 20. Ia-ți scooter electric Miria cu roți 6,5 inci cu 23% reducere la numai 692,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Noi femeile avem picioarele frumoase. Știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice? Alegel. Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alegel. Pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. 1, 2, 3, 4, tracțiune, 4 ori 4. 5, 6, 7. 8, are airbag peste tot. 9, 10, 11 ani de garanție. Ghici. Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie. De la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla. Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro. Suzuki. Way of life. Vara vă aduce zâmbete pe buze, dar și proiecte noi pentru acasă. Visați să vă țineți de mână pe o plajă însorită, dar și să vă țineți în brațe pe noua canapea din sufragerie. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai canapea extensibilă Click-Clack cu ladă lenjerie la doar 549 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La Europa FM ai subiectele zilei într-un singur ceas de seară. De la 18:15 după jurnalul de seară Europa FM, e liber la dezbatere. Ascultă Piața Victoriei. Învață să păstrezi informațiile relevante și înțelege pe deplin evenimentele alături de vocile care contează. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la 18:15 minute la Europa FM. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. And I never known a girl like you. Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi.